testa kilitli. Mesela yine bu kilitli. Kilitli. Bu ne palita? Sen bana sığa devam mı? Kultur Alea. Ba ongi etorriak entzule gure gaurko kultur atal honetara. Gaur Kirmen Uribe idazleak Susa argitaletxearekin plazaratu berri duen elkarrekin esnatzeko ordua elaberria izanen dugu izpide. Izan ere, elaberri honekin Kirmen Uribek urrestiletamen diren bizipenak jasoz 20. mendeko Euskal Herriko historiaren atal bat agertarazi nahi izan du. Kirmen Uribek errandigunaz. Kontatu nahi nuen historia hau. Eta gainera da, egia da, eta mendi urrestitarren historia dela, familia baten historia da, baina Euskal Herrian hainbat eta hainbat familia daude antzeko bizipenak izan dituztenak. Eta horregatik, jaso nahi nuen gure historiaren zati garrantzitsu bat, ia isilpean geratu dena, oso gutxi itzaiten dena, horri buruz, itzaiten da, ba, oigarren mendearen bukarari buruz, edo gaur eguneko kontuai buruz, baina garai horri ez da jasotzen, orduan. Ze jasotzen du liburuak? Ba, liburua jasotzen du, 1920ko hamarkadatik, ba, iaia, 1979 arte, eta gero jauzi batekin ez, ba, 2010-2011 ba, joaten gara, ez? Bakirmen Uribe idazlearen errenak genituen hauesek eta gaur beraz elkarrekin esnatzeko ordua elaberriaz mintzatuko gara. Kirmen Uribe, kaixo egunon. Egunon. Elaberri bat, dakarkiguzu oraingo hontan, elkarrekin esnatzeko ordua, dagoeneko Baionan izan zinenan aurreratu zenigun bezala. Esango dugu, gertakizun, egiazko gertakizunetan oinarriturik eta egiazko pertsonaiak novelara ekarri zatondu duzula lan hau, pixat Euskal Herriaren historia baten pasarte bat gertarazteko nahi horrekin. Bai, kontatu nahi nuen historia hau. Eta gainera da, egia da, eta mendi urrestitarren historia dela, familia baten historia da, baina Euskal Herrian hainbat eta hainbat familia daude antzeko bizipenak izan dituztenak. Eta horregatik, jaso nahi nuen gure historiaren zati garrantzitsu bat, ia isilpean geratu dena, oso gutxi itzaiten dena, horri buruz, itzaiten da, ba, oigarren mendearen bukarari buruz, edo gaur eguneko kontuai buruz, baina garai horri ez da jasotzen, orduan. Ze jasotzen du liburuak? Ba, liburua jasotzen du 1920ko hamarkadatik, ba, iaia, 1979 arte, eta gero jauzi batekin ez, ba, 2010-2011 joaten gara, ez? Karmele Urrestiren familia ekartzen diguzu, bera ere badugu protagonistetarako bat, kontatu diguzunaz txikitan ezagutu zenuen, ez, emakumea, eta muse plazaratu eta ikusi zenuen momentua bazela bere historia liburura ekartzea, hori da. Bai, gogoan eukan, Karmeleren historia kontatzeko idazle bezala, ez? Eta Euskal Herritar bezala ere, bai, ez? Nik uste dut pixkat idazlea baduela zor bat, edo lotura bat, edo ez dakit zer bat, edo ardura bat bere herriarekiko, eta kontatu nahi nuen garai hori, ez? Orduan Karmela ezagutzen nuen txikitatik, ba, gure amaren familia eta bere familia ba, oso kideak izan dira eta oraindik dira. Orduan txikitatik liluratzen ninduen historia honek, baina konturatzen nintzen idazle bezala nintzela gai oraindik. Halako historia bat kontatzeko eta tamaina antako liburu bat egiteko, hainbeste loturekin, hainbeste daturekin, hainbeste personaiekin. Eta konturatu naiz aurreko bi eleberrien ondoren, pixkat ikasi egin dudala edo kontatzen eta iritsi dela ordua, ez, hau kontatzeko. Hiru belaunaldi batzen dituzu, pitxin bat kontakizunean sartuz eta ari nagusiak segituz nola deskribituko zenituzke hiru atalak, hiru atal aurkitzen baitira liburuan. Bueno, hiru belaunaldi da. Lehenengo belaunaldia da nolabait euskal abertzaletasunaren sorrerarena, ez? Ba, 19. mendetik datorren belaunaldi bat, eta hori batez ere ikusten da Karmeleren familian, ez? Karmeleren gurasoak, ba, ontziola bazuten, bazituzten ontziak, bazutuen lantegi bat, eta hori dena galdu egiten dute gerran. Bere ama irakaslea zen, eta gara bakatu egiten dute, irakaslea izatea, eta geroztik ez du eskolarik emango. Orduan hori da lehengo belaunaldia, ez? Oso-oso belaunaldi, ez dakit, ba, oso kaltetua geratu zena gerran. Bigarrena da Karmelerena. Karmele gaztea zen, gerra hasi zenean, erizaina zen, Parisera joan zen, Eresoinkarekin, bueno, lehendabizi Sarara joan zen, eta han sartu zen Eresoinkan. Ez? Eta bere familia osoa ere kanporatu izan zen Ondarrotik eta Larresoron egon ziren erbestean. Orduan, handik Parisera doaz, Eresoinkoa osoa, eta han ezagutzen du Txomiletamendi. Ze Txomiletamendi Bilbotarra zen, Bilboko orkestrako musikaria, gero gudari sartua, eta Bilbo erortzen zegoela ja atera intzen, ez, Baionara. Eta handik Parisera. Orduan, han sortzen da maitasun historia, Europan zehar ibiltzen dira, eta gero, ja, naziek hartzen dutenean ba, Paris eta gero ja Frantzia osoa ba, alde egin behar dute Karakasera. Tan Karakasen daudela, ba, Agirre lehendakariaren agindu bat jasotzen dute. Bueno, bera, joaten da, bera egin gana. Eta eskari bat, esan ez zergatik ez da dute sartzen zerbitzu sekretuetan. Eta horren ondorioz Bilbora itzultzen dira. Gertaerak ekartzitu zu liburua, egiazko pertsonaien izena abizenak ere agertzen dira, zer du literaturatik eta zer du egiazkotik liburu honek, esan baituzu, ez dela historia liburu bat, elaberria bada, baina zer nolako ariketa izan da zuretzako eta nola arilkatu zu azkenean dena, ez? Zaila irudi baitu kanpotik. Bai, bueno, antolamendua da novela batena, ez da biografia batena edo historia liburu batena, esan nahi dut kontakizuna da importantena, ordan kontakizunaren arabera dago antolatua liburua. Eta gero, personeiak nahi nuen benetakoak izatea, baina hori ez da berria gaur egunean asko egiten da hori, ba, ez dakit, ez, frantsesezko literaturan ere hainbatek egiten dute, benetako personeiak erabili eta fikzioa egin, ez? Igual hemen ez da hainbeste egiten, baina aukera hori neukan, gaur egungo literaturak ematen zidan aukera hori neukan iruzurra ez egiteko, ez? Ze, irutzen zitzen fikzioa egitea, Karmel eta Txominen historiarekin zela iruzurra egitea. Eta agertu behar ziren benetako izenak, agertu behar ziren beraiek sufritu dutelako frankismo osoa. Eta agertu behar ziren nortzu ziren baita ere inkisidoreak, ez? Izen abizenez, ze hoiek sekula ez dira epaituak izan. Orduan, naiz eta idazle gisa, hor tentazio daukasun, jo, egingo dut sekulako novela, ez dakar zera, bla. Bueno, nik uste dut sekulako novela badela, baina benetako izena bizenekin. Eta horrela nire buruarekin lasai egon nago. Koloretsua ere bada estilo aldetik liburua, aipatu baituzu ere bai, ba, hizkuntza ezberdinak erabili dituzula, ba, hizkuntza zientifikoa bada, filosofikoa ere momentuka, dokumentazioa, elkarrizketak ere sartu dituzu. Bai, hizkuntza desberdina daude dago, hizkuntza poetikoa badago, barrene bakarrizketa dago, deskripzio hola, zientifikoa daude, pentsamentua agertzen da, agertzen dira dokumentuak, orduan da oso bariatua da, ez? Hizkuntza aldetik eta baita ere hizkuntza esan dut, baita ere euskara dago nagusi da, baina agertzen da bizkaiera, agertzen da ondarko hizkera, agertzen da katalana, agertzen da gaztelania, agertzen da inglesa, orduan bueno, badaude baita ere hainbat hizkuntza eta uno katalana agertzeak eta ematen dio alako kolore bat, ez? Eta gaztelaniak ere bai. Momentu batzutan adibidez agiriak eta gutun batzuk eta gaztelaniaz daude eta beste batzuk ingelesez ere bai. Orduan, bueno, bai bada liburu koloretsua eta estilo aldetik anitza, ez? Hirugarren pertsonan kontatua. oso importantea zen hau. Ezin nuen egin autore oro jakile bat edo, ez? Dena dakien egile bat eta personaiak bere mende daudena, ez. Alderantziz da. Autorea dago pertsona horien mende. Ez? Ordan, ni egile bezala aldatuz joan naiz, deskubritzen ari nintzen ari nintzen bitartean, ez? Gauzak, ez? Dokumento berriak agertzen ziren, gutun berriak agertzen ziren, ordan novela aldatzen ari zen. Ez da nik dena dez aurretik pentsatu dudala eta dena, ez? Erabakitan aukala, ez. Azkenean, ni nago beraien mende, ni nago oso bigarren planoan, ez? Baina hala ere egile bada, autore bada, deskubretzen duena historia isilpean zegoen historia hori guztia. Irakurraldi publikoak ere egingo dituzu, horietako bat Baionan, izango da abenduan, konta iguzu pixkat nola pasako den egun hori, eta noiz izango den? Ni gustatzen zait egotea irakurleekin, hola aurrez aurre egotea gustatzen zait. Eta gainera gustatzen zait errespetatzea euskararen lurraldetasuna, ez? Orduan ba egin nahi dut ditut aurkezpenak Bilbon, Gasteizen, Donostian, Iruñan eta Baionan, ez? Iparraldera ere joan nahi nuen, beti joan nahi izaten dut. Eta aurrekoan ere egon nintzen Baionan da hau ere hortxe aurkeztuko dugu, pasarteak irakurriko ditut, galderei erantzun, liburuak sinatu, irakurleen ba iritziak eta jakin eta bueno, nik uste dut horrek laguntzen duela. Alde batetik idazle eta irakurleen arteko harremana finkotzen eta baita ere hegoalde iparraldearen arteko harremana finkotzen. Liburutik at gelditzen diren gelditu zaizkizun kontuak era aipatuko dituzu? bai. Hor beti egoten da aukera. Ba, hor kanpoan geratu diren milaka historio bai patzeko, ez? Eta bueno, bai, nik uste dut enkontro polita izango dela, eta baita ere jendeak, oso gauza, ja, ari naiz jasotzen emailak eta gauza politari da gertatzen, ze jendeak kontatzen dit, ba, bere amonaren historia, edo bere aitonaren historia, eta antzeko historiak direnak, ez? Ari dira agertzen liburu honi esker, eta bueno, hori pozgarria da, ez? Ezin dugu isilik egon gertatu zenari buruz. Durango nere egongo zara, Durangoko azokan. Ba, eta hor gainera, bueno, egongo naiz larun bat igande astelen da aste arte. Orduan, bueno, ba nahi duenak etorri, etor dadila eta zabal hartuko dut. Ba, oso ongi, mila esker. Mila esker zuei. Kultur Alea. Kaixo, Sutarreko Xabi Bastida eta Aitor Gorosabel gara eta bueno, azkeneko diskako urrengo abestiakin lagatzen zaitzuegu. Bai, diskaren izenburua Maitasunari pasioa da eta kantaren izenburua Nor naizen jakin. Zeudenik ez naiz jabetu. Kanpoko begira den laguntza konturatu arazten dit lagundu bizi zandakoa gaitu ezi. Ezitakoarekin gara bizi. Sentimenduen kimika bagara. Norkaldit formula irakatsi. eta nahiko nuke nor naizen jakin. Iragana dut nik oinarria, etorkizuna nire aberria. Bestea lagundu eta maitatzeko aukitu behar du nire esentzia. Tastun da nire gainera man beste inoren zama. Toarazten naten kata huetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Ito arazten nazen katza huetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Barura zo egin eta nahiko nuke nor naizen jakin. Zer naizen jakin. Ba, maitasunari pasioa Zutagarra taldearen 11. Diskako kantu bat entzun duzue, 10 kantu murgildu dituzte orotara diska berri honetan eta honen inguruko ba xetasunak bilduko ditugu laister Aitor Gorosabel kantaria eta Sabi Bastida gitarriolarekin ere mintzatu baikara. Ba, laister izango dugu Zutagarra taldearen berri eta bien bitartean beste diska berri batekin ere uzten zaituzte. Ruper Ordorikaren azken uzta iritsi baita elkar zigiluari esker. Baneraletik besterik ezentzule nahi duzun arte aio. Ah, diru zeta iakigo zitzuliko diren zain. Sorlekura itzuleran eraman nahi nituzke atzera. Zikaskainua izateaz oaituta eriotzaren lekuko izateaz ogaituta. Kultur alea.